Tu Kielce. Rap nas wybrał, ty jego nie dotykaj. Ja obyczaj, rap unikat, tak jest dzisiaj. Tak niewiele potrzeba nam do życia. Freestyle, beat mi daj, głową kiwaj. Wciąż pamiętaj, kto był tu przed tobą. Rolo, nie zapominam, wszystko pod kontrolą. Medium Kajman, my jesteśmy sobą. Wiesz już, magia to muzyka i słowo. Nie jestem Jay-Z, co ma torbę pieniędzy. Wierz mi, nie chcę być bogiem tej sceny. Precz z tym, okej, wiesz, nie jestem mozdem. Ale mądrze podejść zwrotkę, to jest obowiązek. Proste, skumaj, nie jestem szalituna. Aby palić skuna jak Tupak, nie muszę palić w trupa. Nie mieszkam w NY, choć zrobię tu Saigon. Nie jestem jak nas, choć kocham to miasto. Backshot, ziom, wiem co to styl. Nie jestem PMB, Pimpsy, żadnym z nich. Rakim, Tip, Black Dot czy Exhibit. Każdy z nich ma coś, czym się szczyci. Nie jestem Wu-Tang, ale lubię uciec wehikułem. Nie jestem szamanem, choć szanuję manuwę. Nie jestem Gravigas, ale grzebię w martwych płytach. Nie jestem jak Komo, jestem sobą. Nie jestem Tedy, choć piszę w notesie. Nie jestem HST, jak Kapelmeister wiedzie, także mam swoją Silesję. Nie jestem PZ-em, nie ma Olatem oraz Nesem. Nie jestem Meldoką, choćby samplował mnie na LP. Nie jestem Sobotą i Sejdziem, głową ani wężem. Chociaż też chcę zgarnąć pęgę, na 100% w to wejdę. Nie jestem Kozim Fosterem, Erosem też nie, choć agonii czuję się wrogiem publicznym numer jeden. Nie jestem Frakiem, Kimonem, Ponem, Sokołem. Chociaż VUC ziomek brałem na bajer wielokrotnie. Nie jestem jak Gates, gdzie jest dalej nie wiem. Nie jestem jak Red, z francuskiego leżę. Nie jestem jak Pich, ale w sedno umiem trafić. Jak Pyskaty mam punchline'y, które ci wyprują flaki. Nie jestem Molestą, mimo że też robię skandal. To Kajman, kolejny sezon, wersja unikalna. Rap nas wybrał, ty jego nie dotykaj. Ja obyczaj, rap unikat, tak jest dzisiaj. Tak niewiele potrzeba nam do życia. Freestyle, beat mi daj, głową kiwaj. Wciąż pamiętaj, kto był tu przed tobą. Rolo, nie zapominam, wszystko pod kontrolą. Medium Kajman, my jesteśmy sobą. Wiesz już, magia to muzyka i słowo. Nie jestem Roots, ale mam luz i korzenie. Kunszt i energię plus puls i rap wiedzę. Nie jestem Mad Skills, ale mam szalone skillsy. Immortal technik, nieśmiertelne zeszyty. Nie jestem Gift of Gap, ale mam dar. Nie jestem MF Dumę, mam dumę twarz. Nie jestem Dre, nie obiecuję ludziom cudów. Nie jestem Finesse, ale mam finezję, spróbuj. Nie jestem Diamond D, to nie są pretensje. Bo wreszcie gram o szczyt i obcuję z diamentem. Nie jestem Lil Wayne'em, 50 Mani Rick Rossem. Tak szczerze to pieprzę ich sławę jak tą modę. Nie jestem Maisy, ale dam ci alfabet. Nie jestem Mobb Deep, ani nawet Kifare. Za wiarę jestem dowodem jak evidence. Ty wiesz, czu z pomnika, to medium unika. Nie jestem Waldemarem, chociaż mam mieszkanie pod trzynastką. Góralem też nie bardzo, ale dalej jaram się kastą. Mam swoje miasto jak warszawski deszcz. Jak Tabasco, STR, nie jestem nimi też. Nie jestem jak A44, Dabioka. Chociaż jak WYP3 i Jonasz gram po polsku ziomal. Nie jestem jak Morwa, ale to dla tych słuchaczy. Onar też ma inne fazy od lat. Musisz to sprawdzić, fenomen nie. Choć wykorzystuję szansę jak Fliże Madę. Nad chodnikiem mnie nie znajdziesz, ziomek. Jak miodu raczej śpiewać nie potrafię. Jak Magik i Fokus Bogiem, także się nie czuję, amen. Leroyem mnie nie nazwiesz. Choć syzoryka dostałem jak ognojek i oszalałem. Człowiek, dasz wiarę, dzisiaj trzymasz tamę z Poznaniem. Jak Rychu mam wyjebane, na zawsze sobą zostanę. Rap nas wybrał, ty jego nie dotykaj. Ja obyczaj, rap unikat, tak jest dzisiaj. Tak niewiele potrzeba nam do życia. Freestyle, beat mi daj, głową kiwaj. Wciąż pamiętaj, kto był tu przed tobą. Rolo, nie zapominam, wszystko pod kontrolą. Medium Kajman, my jesteśmy sobą. Wiesz już, magia to muzyka i słowo.